دغه اول لیک موږ اوریدونکو ملاقدا محمد ملا عبدالرزاق ملا حبیب الله او یعقوب هغه رالېږلی، دوی پوښتنه کوي وایي د حضرت بابا آدم علیه السلام قبر چېرته ده؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، حضرات استاذ تردا فاك إيمان صدق قسم دخلنك مبارك قبر شريف درس خورك دي أو دا بابا عليه السلام مبارك قبر شريف شير دي بابا عليه السلام مبارك شو الله فاك ودتا نسوش في تكال عمر وركري يعني زركال فسلويشت كم دده هم دغ عمر طول الله فاك شو وركري وارد ورا فأول ورز باني زركالون لكن فدا زركالك دغ سلويشت كال وحزرت داود عليه السلام مبارك حقا مبارك فيغنبر الله فاك ودت زبور شريف وركري حقا دا حضرت سليمان عليه السلام مبارك فلار شدين دا داود عليه السلام مبارك تا دا حقا سلويشت كال عمر فلد عمر سورهي بكي نو ودت دا نسوا سلويشت كاش بيتا كال عمر زندگي فاتس بياها نوزم شكم وقتي دغ التاريخ فرسو دغ نيتا فرسو دغ نسوا شبيت كالا ملك الموت عليه السلام ورتراغي هذا شمروتا شوي حزرة عزرائيل عليه السلام دا ملك الموت عليه السلام ورتراغي دول تشكي ولستان يتا فرسو وعمر دا دياجي فرسو يعني استاروح قبس كوم دورت ولد ما خدا نسوا شبيتك على فرسوا ما تخو الله فاك زرك على عمره كري سلويش ملافات دي معناته واخترى لي والوسراغلي هغا ملك ورتويلة هغا ملك الموت والهغا سلويش تكالة اغختا واخفل بكتا وحضرت داود عليه السلام تورحي بكرة وربخشيش تكرة دول كلمه بكرة يوفل بابا عليه السلام من كرس انكاري وكي هوغ غورو تا بخشش ایرسو دا یو دس حالت تی دا حالت دا مرگ چه پر پیغمبرانو دا خدای پاکم دا دی اثر وکی بلکل حق شید خالو کل مور کریو نو بابا علیه السلام تا نسیان دا غد فیش سوی دا حضراتو زکر دا دفع اولاده کی دا دفع بچانو کی مرو تا ستا دا نسیان دا ایر دوغ نبیر پیشوشیم چه سهار مشیز دا کری مابشن مبیاییر وی فرون مزد کری وی نن مبیاییر وی دا دا قسم دا نسیان هرالا خود دا هغا عمروم چه هغا نسوش پیتا کالم بیانو چه وفات سوجی دا جمعی مبارکی ورز دا جبرائیل علیه السلام مبارک راغلی دا اسمانوسا دا حضرت بابا علیه السلام یو سلبی زویدی چه عند دا سزو کری المسیح و کروسی هم نا بزا چه دا زو کری دی هغا زوی مبارکی حضرت شیس یعنی فشن پا اخر کی فیر شیس علیه السلام مبارک نمیر هغه پیغمبر خدا دی نبی د خدا دی جبرائیل علیه السلام چراغی شیس علیه السلام مبارک ورته وویل ودی جبرائیل علیه السلام ته ولمونځ د جنازې به ته ورته ورکړې هغه ولیاته ولد د یعنې د بچی حق د امامت ستا دی نو شیس علیه السلام مبارک د مخه سوی دی بیا نو دا لمونځ ورکړی دی بابا علیه السلام ته ډېرښ تکبیره یې په دغه جنازه کې ویلی زموش پا دین که اغا نور دا ما بین اولاد سنور تکبیر بانده با اوس جنازه کیجیم او دی تر اغا انا مبارکی مخی مردی اغا بی بی حوار رضی الله عنها بیانو اغا وقتی کیم شد اغا توفان ما بین تراجی دا حضرت نوح پیغمبر خدا علیه السلام پا عصر کیم شد الله جل جلاله دا طرف دا اغا توفان راغی پر دنیا بانیم او اغا اعظم دا جبانو هغه ډېر جګ غر هغه هم په اوبو کې پک شو تر هغه غره د پاسه څلوېښت ګزه نور اوبه د پاسه درېدلې خو نو ده هغه سفینه جوړه کړې وه په دېرش کاله باندې هغې چې دا درې طبقې ورکړې وې په یوه طبقه کې دی و دا د ده بچان و دا څه مژندې وې دا د بېګانې و دغه نارینه علیهم السلام دا دلته ناشتې او په یوه طبقه کې دغه نر و ښځه د هره جلسه د حیوان اچولې وه دا اسی چې الله پاک دا حیوانات وده ته را جمع کړه ده به دا رسه لاس ور واچوه نر پسه به په لاس ورتي داش پناش بیورو آچه و میرج با پناش ورتله دواله فیوا پلا پناش تکنی که ورزون داداگه قسم صداتی که حیوانات پر مخدم زیکی گرزی یو نر یو شزه پدا کشتی که اشولی دا پار دا بقا دا نسل چه دا نسل یک باقی پاتشی نو فیوا طبقی که دی فیوا طبقی که دا حیوانات نرو شزه یو طبقی وی که پا اغی که یو صد خورک شیان او دا بابا علیه سلام مبارک تابوت شرب دا یم دلت وروا چاون بیا نو دا کشتی پورت سوی دا شپج میاشت اولش سورزی دا دا اوبو پر سر گرزی دا لیده بیا نو دا عراق پا مملکت کی موسل ورتوای یو شار دی دا جلی پر غاره دا موسل تا نجده یو غر دی حقا تا جودی وایی دا جودی غر سر شپج میاشت اولش شپی باده دا اوبو سخ اوتی شکارسو دا کشتی پر دغه ځای باندې ودرې دله بیا نو دی چې مځکه وچه سوه نه راشوه سوي دي بیا دلته سرایونه خونې جوړ کړي دي بابا علیه السلام یې دالته دفن کړي هغه تابوت ته بابا علیه السلام بیا نو په وروسته کې دوړې دي و شام شریف ته په شام شریف کې دفن کړي دي ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام یوسف علیه السلام اسحاق علیه السلام ډېر پیغمبران علیهم الصلاة والسلام دا هم هلته په شام شریف کې دي او بابا علیه السلام هغه تابوت مبارک هم دورې وړ سوی دي نوح علیه السلام مبارک وړی دي که څه هم د بعضو قبرونه ورته ورک کړي ټول محو دي هېڅ اثر یې نشته دا کتاب راوړي ولك هذا حضرة محمد رسول الله عليه السلام جن كده نور پیغمبران و ده جن ده فار ماحی و گرجدی هغه نور ادیان محو کرد هغه خراب کرد یعنی هغه منسوخ کرد ده غرنگ مزار مقدس قبر شریف ده رسول الله عليه السلام ده ماحی ده قبر رسول هغه نور قبرنا ده پیغمبران علیهم السلام هغه پا دنیا که ده غشی ورکس و اوس بنا گوره ده علیه السلام مبارک زیارت شریف فمدینه منوره کی سون ده عالم منوره زی که اغا زیارت کوی او بیا بر تفلو ده نور پیغمبرانو قبرنا هغای از بعضی معلوم او ها نور اکثر هغا ورکسو ده خاور سر برابر و خلقو تی اندازن هده معلومه حضراتو تیس بدا فرسنه کلی وید شه بابا علیه السلام انا مبارکه و اغو پا جنت که درخت میوه چه او خوره زای پر زای کالی وشوره ده سر لغر پاتسو چه بیا هغه پاڼې په ځان پورې مښلولې هغه لولې پاڼې د درختو نو دا سوال به مو کړی وای چې بابا علیه السلام ځکې ته راشوسو د اسمانه په کومه جامه کې په کوم لباس کې هغه د جنت لباس خو الله جنې واخېستې هغه پرده وشوراوه نه هغه نه بل لباس د جنت ورکړی دی دی په کومه جامه کې دنیا ته راشوسو دا پوښتنه به تاسې کړې وای وسلام.